Eh bien, ordine à l'ojamentia et naïs pas qu'il n'a pas de sugu, et naïs pas qu'il va y cacher que je suis tu couvais tu en gelon, ou à gâcher sen susun, et t'as pas de sugu, ordine appartamentia binaka, badakit ashki gug ordela, en lagun souma et vaï kostaldin tu kessu, et t'as egia ou ashki gug ordela à l'ojamentu baten at samaitia, vaï. Et ordine nik. Nik ez dit txerkatzeko problema ikuken, azkenin guaitetamek behitzi alojamentu bat hemen kostaldin alokatzen dina ikasleak urte usuntzeak. Eta aurten ikasleak be ikasketak urrentzen ziditzen, ordin leirek eta nik hartu dizugu alojamentu ordin ez dizugu suga zekasun ikuken. Egiazki denetan, denetan gogor dela, bat zilagun zumaite bai bordalea juiten dienak edo tolosat, eta egia duzu behar dela oso goiz pentsatu horri guzia izan, eta batutu alojamentu guti eta oso kaio hau dela, eta hor din denentako gogor duzu, kolokazioa egiteko ebai, etxe partekatzia dena. Dena entako gogor duzu eta kaio hau dela hor din. Ebe, nola atzaman du, tuxe, tene amak edo hola eza izi la zerbait Facebooken nolak zerbait. Eta sibotar xabatek ikusi izia, eta haik bazia apartamentu bat baiunan. Eta hor din, deja bat bizitatu gina. Eta, bien hartzin bat haitatu diagu. Eta aski aiza atzaman diagu finalin. Sibotar xabatek behitzin, bena bai beste sumaiten tako gogojago izan duk. Habe bai, segur, badakit hainitxek ez dila, zumaitek ez dila honu atzaman, ez behitak ies obea, geho bestek adibidez bordalen atzaman txutila gaitza izigarri tipik, bena izigarri kaio, ordin luizaz pentsamentu katu diela, bena finalin hainitxek atzaman die, bena ez duzu beti kaija izan ez. Bai. Aski gaitz, be bagin izun, fen galtatun izun kruz, fen alojamentu baten ukaiteko, ben ez zituken, eta geho, be txerkatzia faken ez urrunegi, ben voilà, aski gogor zuzun, geho presiuk eba izigarrigoa zututzun, ordin, bon. Aski gogor, mena finalin atzaman duz, ordin. Bai, soko tipi bat. be, zumbait ekaiza, ezagutzek ineta hola, bestek ebai amini bat gaitzat zaman dizie. Be, nabon, azkenin uste dit horroek zerbait bat dugula, ortsin, hola. Ordin, nik hastapenin egin behar nizun lagun batekin, bena, en fet, azkenin haik haitatu dizu bakarrik egitea, ordin, Be, ikusitit beste bi lagunekin juiten behitzen tarbezat hene eskolaentako, orin haitatu izug hiunakako apartamentia hartzia, eta apet joigututzu webgune batetan atzaman izug apartamentia, eta orin aski salhe atzaman izug, eta aski fite ikusit izug ikusi izu egizona okipatzen zen apartaz eta ordin hor jadanik aparta bat izu egu eta giltzak eta ala. Jakinit baiunan aski gogor zela apartamentu bat atzamaiti leku hunin eta presio hunin. Beitakik baiunan apartamentik zigarrik jarriko diela, ordin geho nintar bezen bakit stiela zigarrik jaio eta ordin fen hor gukatzaman izug apartamentu bat ez zigarrik jaio eta eskolatik ez urrunegi, ordin bena geho ez dakit beste herrietan nula igan den. Untsa, bambe, hietak upi untsi gandik ordin hobe? Wala, hoi dizi. Bambe, eskerrik hanitz, eta sartzegun ordin? Bai, eskerrik mila zoi. Adio.